ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wetuje kolejne ustawy, w tym o pomocy Ukraińcom. Już 11 tysięcy skonfiskowanych samochodów za jazdę po alkoholu auta trafiają na licytację. 9 centymetrów, tyle ma Wisła na wysokości bulwarów w Warszawie, tak źle jeszcze nie było. 5 ustaw podpisanych, 3 zawetowane. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw. Podpisane zostały przyjęte przez Sejm 3 ustawy w sprawie karty nauczyciela, w tym likwidujące tzw. godzinki czarnkowe, nowela prawa bankowego dotycząca przepisów spadkowych oraz ustawa o przechowywaniu nawozów naturalnych. Nie zostały podpisane ustawy kodeks karny skarbowy, ordynacja podatkowa, a także o pomocy Ukraińcom mieszkających w Polsce. Prezydent Nawrocki wyjaśnił, że liczył na zmianę m.in. zapisów o przyznawaniu ukraińskim rodzinom świadczenia 800+. Ja swojego zdania nie zmieniam i 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Już wcześniej Karol Nawrocki podpisał 21 ustaw, a jedną, tak zwaną wiatrakową, zawetował. To ona gwarantowała zamrożenie cen energii do końca tego roku. Koalicja ma po południu rozmawiać o przyszłorocznym budżecie. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że ministrowie szykują się do konstruktywnej i merytorycznej rozmowy o jednej z najważniejszych decyzji, jaką rząd rok do roku podejmuje. Za budżetem idą konkretne reformy, konkretne możliwości działań rządu. Nie zawsze musi być to łatwa rozmowa, ale na pewno konstruktywna i na pewno z takim założeniem, że się porozumiemy. Projekt ustawy budżetowej musi być złożony w Sejmie do 30 września. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia pracę Komisji Nadzoru Finansowego. NIK sprawdziła, jak przebiegał nadzór KNF-u nad 4 spółkami. Prezes NIK-u Marian Banaś powiedział, że niepokojące są ustalenia dotyczące restrukturyzacji Getin Noble Banku. Mówił też o niewłaściwym nadzorze nad tworzonym polskim bankiem Apexowym, spółką Polnord, a także nad Ursusem. Spółka popadła w poważne kłopoty finansowe, co zakończyło się jej upadłością i sprzedażą na rzecz obywateli Ukrainy. NIK wykazała, że działania KNF wobec spółki Ursus nie były poparte rzetelnym postępowaniem wyjaśniającym, co mogło przyczynić się do spadku wartości akcji i upadku firmy. Do zarzutów NIK-u odniosła się już Komisja Nadzoru Finansowego. W przekazanym komunikacie odpowiada, że NIK błędnie oceniła zebrany materiał dowodowy, a w niektórych przypadkach niewłaściwie zinterpretowała przepisy prawa. 11 tysięcy, tyle samochodów skonfiskowano pijanym kierowcom od połowy marca zeszłego roku. Miesięcznie zatrzymywanych jest około 600-700 pojazdów. To porażające dane, mówi redaktor naczelny portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD24.pl Łukasz Zboralski. Jeśli chodzi o konfiskaty, no to muszą być ludzie, którzy mają co najmniej promil i spowodowali wypadek, albo 1,5 promila i po prostu zostali przyłapani na jeździe, więc to są kompletnie pijani ludzie, albo są to osoby chore, to są alkoholicy, których to stężenie no, pozwala im na coś takiego, na co zwykłemu człowiekowi by już nie pozwoliło, czyli na prowadzenie pojazdu, na przykład, że w ogóle są w stanie to zrobić, więc skala tego poważnego pijaństwa w Polsce jest jednak zaskakująco duża. Do kwietnia bieżącego roku udało się sprzedać blisko 1300 pojazdów za łączną kwotę 5 milionów złotych. 9 centymetrów ma Wisła na wysokości bulwaru w Warszawie. To najniższy stan w historii pomiarów. Pobity o centymetr został rekord z soboty. Powodem jest przede wszystkim susza. Tak źle jest nie tylko w stolicy. Hydrolog profesor Jerzy Kozyra mówi, że najniższy stan wody odnotowujemy w 2 regionach kraju. Jeśli chodzi o deficyt wody w glebie, bo my tutaj w Instytucie Rolniczym zajmujemy się suszą rolniczą, to teraz jest centrum Polski, tam jest najmniej wody i na południu, ale nie w górach, ale to chodzi o Podkarpacie i tutaj południowa Lubelszczyzna. Na hydrolodzy informują, że spadki poziomu wody obserwowane są nie tylko w rzekach, ale również w jeziorach.

deep. But who do I see coming up the track? A little green man with a snowboard on his back. So, Lords of the Boards, grupa Guano Apes, w trójce nasi zachodni sąsiedzi. Zastanawiałem się, która z polskich wokalistek mogłaby zaśpiewać w ten sposób. I tak pomyślałem sobie, że chyba najlepiej zrobiłaby to Kaśka Nosowska. Przecież ona śpiewa w podobnym stylu w przeboju Dezertera dla zysku. 227@ukf.polskieradio.pl. Pan Bartosz z Poznania pisze, dokładnie 25 lat temu na liście przebojów trójki zadebiutowało nagranie Madony Music. Pamiętam, jak redaktor Niedźwiecki zawsze mówił podczas emisji tego utworu, że w refrenie wokalistka śpiewa Józek, Józek, Józek. Ciekawy, czy jeszcze to słychać. Sprawdźmy. Jak u Państwa było słychać, Józek? Ja nie zauważyłem swoją drogą. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pani Julia pisze, ale dzisiaj wymiatacie. Po prostu aż mi się nie chce klepać tych maili i pracować, tylko bym dała głośniej trójeczkę. Może ciasto upiekła? No, po prostu pozdrawiam. My pozdrawiamy również. Myślę, że kolejny utwór Pani się również spodoba. Kłaniam się, Krzysiek z Sopotu mówi. Chciałbym taki trójmiejski zespół Garden Party i utwór Chinatown. To jest bardzo stara piosenka, ale bardzo ładna. No, zespół przedstawiciel gdańskiej sceny alternatywnej, kiedyś bardzo takiej, no, wiodącej w polskim roku. Dla wszystkich, którzy pamiętają gdańską scenę alternatywną. You and I with the red guitar, sitting in a room in a high-break hotel. Watching on TV, watching on the floor, and you talk to me no more. City outside with a burning lamp, screaming to you through the colors blessed for a walk tonight, last time. Hey, hey, walking down, you must go to the Chinatown. Hey, hey, walking down, you must go Chinatown. If you don't know where you've been, you must get back to me. If you don't know where you've been, you must get back to me. Like a burning spear, like a runaway train, like a sweet soul music, like a nicotine. Pewnie mało, która stacja radiowa ma to nagranie. My mamy i czasami po nie sięgamy. Chinatown, grupa Garden Party. Przypomnę, że to trójmiejska formacja, którą tworzyli Maja Kisielińska, Włodek Zynerk, czyli główny wokalista, Jacek Brandowski, Maciek Bogusławski i Robert Krzywicki. Włodek gdzieś tam uciekł podobno za granicę, robi inne rzeczy, natomiast Maja ciągle aktywna, między innymi w zespole Oczy Czorne. 2-2-7-3. Dzień dobry, z tej strony Andrzej. Prosiłbym o piosenkę zespołu Turbo. I niedawno wydali bardzo dobrą, nową płytę. Jeżeli utwór z tej płyty, nowy rozdział bodajże tytuł, tak zaczyna się ta płyta, to bym poprosił o ten numer. Pozdrawiam wszystkich. Nowy rozdział. Mogę Państwu zdradzić, że już we wrześniu w audycji Historia Pewnej Płyty opowiemy Państwu, właściwie goście opowiedzą o pierwszej płycie grupy Turbo Dorosłe Dzieci. Grzegorz Kupczyk i pewnie parę innych osób. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Pan Tomasz z Katowic pisze: dzień dobry. Dość długo nie słyszałem na falach eteru zespołu Travis. Bardzo proszę o przypomnienie przeboju Sync. so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, I watch your head, if it's so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Grupa Travis. Ja ich tylko raz widziałem na żywo w londyńskiej sali Shepherd's Bush Empire. Niezwykły koncert. No i oni, bardzo sympatyczni ludzie, bo mieliśmy się okazję spotkać z nimi przed koncertem. Zresztą podobno wokalista zespołu miał kiedyś dziewczynę z Polski. 2273. Dzień dobry, Tomek z Lublina. Czy ja mógłbym poprosić o piosenkę Vito Bombino Americano dla Uli, też z Lublina? Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Amerykanu wyszło z akcji.

The Moody Blues i Forever Autumn. 227@ukf.polskiradio.pl. Kolejny mail od Państwa. Pani Dominika pisze: my pozdrawiamy serdecznie ze środka Polski. Jedziemy z Krakowa na Mazury Zachodnie. Od zawsze słuchamy Trójki, więc jedziemy z pocztą. Byłoby super usłyszeć dziś utwór Sen o Warszawie Czesława Niemena. Pozdrawiamy Dominika, Daniel i Mama Maria. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Scena w Warszawie, Czesław Niemen. Autorem tekstu tej piosenki jest, właściwie był, Marek Gaszyński, nasz trójkowy kolega, dawno, dawno temu kolega. Ja wtedy w Trójce jeszcze nie pracowałem, kiedy on tu się pojawiał. 227 Trójek. Okazuje się, że w Warszawie ten warszawski dzień jest dość ponury, ale nie tylko u nas przecież nadajemy i w związku z tym gdzieniegdzie również świeci słońce. Dzień dobry, Bruno z Rybnika. Ja dzwonię w dwóch sprawach. Na ten hamak to ja tą panią zapraszam na Śląsk, bo jest piękne słoneczko, 21 stopni, także jak najbardziej można korzystać. Ale marzy mi się, to jest za długa sprawa, usłyszeć w końcu na falach eteru nową piosenkę Jacka White'a, Arcybishop Harold Holmes. Genialny utwór, nie wiem dlaczego jeszcze nie jest grany w stacjach radiowych. Pozdrawiam serdecznie i życzę słońca też u was tam w stolicy. If you wanna feel better, don't let the devil make you toss this letter. If you've been crossed up by hoodoo, voodoo, the wizard or the lizard, you got family trouble, man trouble, woman trouble, no life through the rubber. You're looking for a true friend or a true lover, or if you've been living undercover, well, I'm coming to your town to play.